wakainusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na wakaipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, min almuhajirin, katika wale waliohama, wakayaacha majumba yao, wakaziacha familia zao, wakaacha shughuli zao na kuelekea pale walipoelekezwa na Allah na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama aliposema Allah tabaraka wa taala, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Muhajirin, watu ambao walitoka katika majumba yao, katika miji yao, na wakaziacha familia zao, na wakaenda katika mji walioamrishwa na Allah tabaraka wa taala, mji wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ni kundi la kwanza waliotangulia katika imani, wal ansar, na kundi la pili ni ansar, masahaba wa Madina waliowapokea wenzao, wakampokea mtume na wakaipokea dini na wakainusuru, na wakamnusuru Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Muhajirin na ansar, hawa ni masahaba wa mwanzo walioinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na wakaitetea dini ya Allah tabaraka wa taala, na wakamnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakasimamia mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akataja kundi la tatu, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale waliowafuatia hao kwa wema, waliowafuatia Muhajiri na Ansar, wakaitakidi vile walivyoitakidi Muhajiri na Ansar, wakaamini vile walivyoamini Muhajiri na Ansar, wakaabudu vile walivyoabudu Muhajiri na Ansar, wakayasema waliosemwa na Muhajiri na Ansar, na wakayaacha na kuyanyamazia yaliyoachwa na kunyamaziwa na Muhajiri na Ansar. Walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale waliowafuatia hao Muhajiri na Ansari kwa wema, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wote hao, waradu anhu, na wao wameridhia kwa Allah tabaraka wa taala, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah tabaraka wa taala amewaandalia watu hao Muhajiri na Ansar na wale waliowafuatia kwa wema mabustani mazuri ya pepo, ambayo chini yake panapita mito mizuri ya maji, khalibina fiha abada, wataishi milele katika mabustani hayo. Dhalika huwa alfawzu alazim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Allah azza wa jalla amewataja masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ametangaza radhi yake kwa masahaba hawa, bali akasema subhana, akasema Allah tabaraka wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين, وهكذا الله تبارك وتعالى أن ورضي وأميني وأميني جاني ولورضي ونا الله تبارك وتعالى, الذين يبيعونك تحت الشجرة, ولأما وليكفت يبيعة, ahadi ya utiifu chini ya mti katika sulhu al-Hudaybiyah, wakati mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametoka katika mji wa Makka mwaka wa 6 Hijri, akikusudia kwenda kufanya umra katika mji wa Makka. Na alipofika katika sehemu panaitwa Hudaybiyah, Makuraishi wakazipata habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakatuma ujumbe wa kumzuia Mtume asiingie katika mji wa Makka. Na Mtume akamtuma Uthman ibn Affan aende akawaeleze Makuraishi kwamba yeye haendi kupigana, anakwenda kufanya umra. Na Makuraishi wakamkamata Uthman, na zikavuma habari za uongo kuwa Uthmani ameuliwa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua bai'a kwa masahaba zake, yoyote asikimbie na watoe bai'a ya utiifu kuwa watapigana mpaka hatua ya mwisho kuhakikisha wanaitetea damu ya Uthman, kwa sababu Makuraishi wamemuua Uthman. Masahaba wakapanga safu, wanampa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam ya utiifu. Allah ameridhia juu ya tukio hilo, akasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Allah alijua siri zao ndani ya nafsi zao, namna walipokuwa wameamini na kuthibiti katika jambo hilo. Allah amejua ukweli wa bai'a yao, ukweli wa utiifu wao na ukweli wa imani zao. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, akawateremshia utulivu na thabati, wakawa wana amani. Na hata walipokuja Makuraishi wakafanya sulhu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sulhu ambayo ilikuwa inawatetea zaidi Makuraishi na inawakamiza Waislamu, na Mtume akaridhia na masahaba wakaridhia. Fa athabahum fathan qariba, kwa uvumilivu waliokuwa nao na utulivu walionao na ukweli wa imani zao, Allah akawalipa ufunguzi wa karibu. Baada ya sulhu al-Hudaybiyah, wale waliokuwa wamekwenda na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakarejea na wakaelekea Khaybara, wakapigana na Mayahudi. Allah akawapatia fathi iliyokuwa kubwa zaidi, wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha, na ngawira nyingi ambazo walizipata katika vita vya Khaybara mwaka wa 7 Hijri. Wa kana Allahu azizan hakima, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Ametangaza Allah ambaye ni alimul ghaibi washahada, ni mjuzi wa siri na ni mjuzi wa mambo ya dhahir, ameyajua yaliyomo ndani ya nyoyo za masahaba. Na Allah tabaraka wa taala anakijua kila kitu ndani yake na nje yake. Akawaridhia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waqala aidan, na Allah amesema ndani ya Qur'an katika surati al-Fath, Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أنا سمع الله تبارك وتعالى محمد رسول الله محمد نمتوم والله صلى الله عليه وسلم والذين معه نوال وليوك مجناي مصحب ذاك مهاجر أنصار wale waliomwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam wakashikamana naye pamoja katika haki. Ashijau ala alkufari, moja ya sifa zao ni wakali, wana hasira dhidi ya makafiri, wanaopiga vita dini ya Allah tabaraka wa taala, na wanaompiga vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ruhama bainahum, lakini wao wenyewe kwa wenyewe wanahurumiana, wanapendana. Na hapa Allah anaelezea muamala baina yao, mafungamano yaliyokuwa baina ya masahaba wao wenyewe kwa wenyewe, na baina yao na maadui zao. Lakini mafungamano yao baina yao na Mola wao, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, utawaona ni wengi wa kusali, wanapenda ibada ya sala, wanasali, wanarukuu na kusujudu kwa wingi, na wala hakuna wanachokitafuta. Hawatafuti thamani katika thamani za dunia. Allah anathibitisha kwamba yatatakuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah, wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujudi, alama yao katika nyuso zao walipo na unyenyekevu na utulivu ni kutokamana na ule wingi wao wa kusujudu. Tuwaona watu hawa ni wanyenyekevu, ni watulivu, athari inayopatikana katika nyuso zao kutokamana na kusujudu kwao. Dhalika mathaluhum fi Taurati, huu ni mfano ambao umetajwa ndani ya Taurati, kitabu alichopewa Musa alayhi salam. Wa mathaluhum fil Injil, na mfano wa masahaba uliotajwa katika kitabu cha Injili alichopewa Isa alayhi salam. Kazari'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi, ni kama mfano wa mmea unapoanza kuota kuchipua katika ardhi, unakuwa ni mdogo dhaifu, lakini kadri unapoendelea kukua unathibiti, unakuwa na nguvu, unastawi vizuri, unanenepa vizuri. Yujibu zurra'a, unamfurahisha mkulima wake, unamfurahisha mkulima. Na hivyo walikuwa masahaba wanamfurahisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna walivyo mashupavu, na namna walivyo na ukakamavu, na namna walivyo na mapenzi ya ziada baina yao, na wingi wao na mshikamano wao unamfurahisha kila mu'min, kama ulivyomfurahisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidha bihimul kuffar, na pia kwa mfano huo walionao masahaba wapate kuwaudhi na kuwachukiza makafiri, na makafiri wanawachukia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mfano wao uliotajwa ndani ya Injili. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat, Allah amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wameahidiwa na Allah ambaye anajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao, akayaridhia, akayakubali, akayapenda na akayaweka katika kitabu chake ambacho kitaendelea kusomwa mpaka kiyama. Sifa nzuri na ushujaa mzuri na tabia njema walizokuwa nazo masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah amewaandalia maghfiratan wa ajran adhima, amewaandalia msamaha na malipo yaliyokuwa makubwa zaidi ya kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala na kuridhiwa na Allah subhanahu wa taala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وهو متفق عليه، ثم صلى الله عليه وآله وسلم amesema katika hadithi iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari na pia al-Imamu Muslim kutoka kwa sahaba Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu: la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, msiwatukane masahaba zangu. Walladhi nafsi biyadi, ninamwapa Allah ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake. Na Mtume anaposema mkono, unatafsiriwa mkono kama mkono, min ghairi ta'wilin wala tahrifin wala ta'thilin wala tamthil, nukbituhu kama athbatahu sallallahu alayhi wa sallam. Mkono unazungumzwa kama mkono. Allah amesema mkono na Mtume wake akasema mkono, na sisi tunasema mkono hivyo hivyo, hatubadilishi maana, hatugeuzi, hatuweki kaifia, wala hatufananishi mkono wa Allah na mikono ya viumbe vyake vyote. Laisa kamithlihi shay, amekataa, hafanani Allah na kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, na akathibitisha kwamba anasikia na anaona. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema, walladhi nafsi biyadi, ninamwapa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake, لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا, لو مجوين أتتوى مفانو وملم أحد يوميا ذهاب, أكتوى صدقياك في سبيل الله ملم وأحد أمباو ملم هو سملم وليوتشنغانيكا نمشنغا واني ذهاب توفو, yani dhahabu zijae sawa sawa na mlima, mmoja wenu akatoa iwe ni sadaka yake fi sabilillah, ma adraka mudda ahadihim wala nasifa, hawezi kufikia amali ya kibaba cha mmoja wa masahaba wala nusu ya amali ya kibaba cha sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Danyewe mwajua thamani ya dhahabu, mwajua thamani ya dhahabu. Mtume akaitolea mfano wa hali ya juu zaidi, dhahabu hiyo iwe nyingi sawa na mlima, mmoja wetu atoe fi sabilillah, hawezi kufikia nusu ya amali ya sahaba ya Mtume Muhammad. Ni watu ambao ikhtarahumullah, Allah aliwachagua ni suhbati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, wawe ni masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أمبكي إمام مسلم كتك صحيحياته كتوك فصحاب أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس التميمي الأنصاري التميمي, عبد الله بن قيس موجة كتك مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم التميمي اليمني, صحابة أمباي متوم صلى الله عليه وسلم المؤمن يدوى كتك شرف أن يقوناي أكسيم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم سميه عبد الله بن قيس ذنب زاكي لو منجيز سيقول قيامة كتك مكازي أن يقوى مزوري يكفوني. عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا سام صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلصال صلى مغربي فموجنا ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم, ثم قلنا في شكك سيما لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء, lau tungeendelea kubakia msikitini mpaka tupate kuswali na mtume swala ya isha. Fajalasna fakharaja alaina faqal, tukakaa msikitini, mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka nyumbani kwake akatukuta msikitini akasema, ma ziltum hahuna, bado mko hapa mpaka muda huu? Fakulna, tukasema, صلينا معك العشاء يا رسول الله, صلينا معك العشاء, صلينا معك المغرب, تكسيما يا متمي والله تمسالي pamoja na wewe sala ya magharibi, ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء, Kisha tukasema tuendelee kubakia tukae msikitini mpaka tupate kusali na wewe sala ya Isha. Faqala mtume akasema ahsantum au asabtum, mmefanya jambo zuri ama mmepatia. Qala, asema Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, farafa ra'sahu ila as-samaa, kisha mtume akainua kichwa chake juu. Wakana kathiran mimma yarfa'u ra'sahu ila as-samaa, na ilikuwa mara nyingi mtume katika matukio kama haya penda kunyanyua kichwa chake juu mbinguni. Faqala, kisha mtume akasema baada ya kuinua kichwa chake mbinguni, an-nujumu amanatun lis-samaa, nyota ndiyo kuwepo kwake salama ya mbingu. Kuwepo kwa nyota mbinguni ni salama ya mbingu. Fa idha dhahabati an-nujum atas-samaa ma tu'ad, nyota zitakapoondoka mbinguni basi mbingu itapata kile kilichoahidiwa na Allah tabaraka wa taala. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi kuwepo kwangu ndiyo amani na salama ya masahaba zangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nitakapoondoka yatawafikia masahaba yale walioahidiwa na Allah tabaraka wa taala. Wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba zangu ndio salama ya umma wangu na amani yake. Fa idha dhahaba ashabi, watakapoondoka masahaba zangu, ata ummati ma yu'adun, umma wangu na wao watafikiwa na yale walioahidiwa na Allah. Na katika yale ambayo yametufikia, katika yale ambayo yametufikia ni kupatikana chipukizi wabaya na chipukizi wachafu waliokuja wamevaa sura na nguo ya Uislamu, wa hum min al-yahudi, nao ni katika Mayahudi, wakidai kwamba wao ni vipenzi wa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wao wanawatusi na kuwatukana na kuwakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yakulu al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, anasema al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala nufarritu fi ahadin minhum, wala hatuchupi mipaka kwa yoyote katika masahaba kwenye kumpenda, wala natabarra'u min ahadin minhum, wala hatujitengi tukamkataa yoyote katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa nabghadhu man yubghidhuhum, na tunamchukia yule anayewachukia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bighairi khairi yadhkuruhum, na pasina khairi anawataja, anawataja masahaba wa mtume kwa ubaya, wala nadhkuruhum illa bikhairin, na wala sisi hatuwataji masahaba wa mtume isipokuwa kwa khairi, wa nara hubbahum, na tunaona kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, dinan wa imanan wa ihsanan, kwetu ndio dini na ndio wema na ndio imani, wa bughdhum, na kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa bughdhum, na kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kufran wa nifaqan wa tufyana, ni ukafiri lakini pia ni unafiki na ni uovu wa hali ya juu. Na hii ndio aqida sahihi ya kila Muislamu, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, hubbu as-sahabati kullihim li madhhabin wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu, kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo madhehebu yangu, na kujikurubisha kwa kuwapenda familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ni katika amali zangu za kheri kujikurubisha nazo kwa Allah. Na wote katika masahaba wa mtume wana heshima kubwa na manzila ya hali ya juu, lakini Abu Bakar Siddiq ni mbora wao. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, ikiwa hii ndio aqida ya waislamu, tangu zama za masahaba mpaka zama za tabi'i na tabi'i tabi'ina, aqida sahihi ya ahli sunnati wal jamaa iangalia aqida ya mashia turafida. Rawal Majlisi fi kitabi al-Halabi, amepokea mmoja katika wanawatuoni wa kishia al-Majlisi kwenye kitabu cha al-Halabi taqribu al-ma'arif juzu ya amesema annahu suila, kwamba aliulizwa Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, aliulizwa huyo Ali ibn al-Husayn an Abi Bakr wa Umar, unasemaje ewe Ali ibn al-Husayn kuhusiana na huyu Abu Bakr na Umar, unasemaje juu ya hawa? Faqala, akasema kafirani, hao wawili ni makafiri. Kafiru man ahabbahuma, ni kafiri atakayewapenda. Wa fi riwayati Abi Hamza al-Shimali, na katika riwaya nyingine ya Abi Hamza al-Shimali anasema kafirani, kafiru man tawallahuma, ni kafiri hawa wawili ni makafiri, na atakuwa kafiri atakayewatawalisha hao wawili Abu Bakar na Umar. Na haya yameelezwa kwenye kitabu kikubwa ambacho ni tegemeo la vitabu vya kishia Biharul Anwar juzu ya 30 katika ukurasa wa 399, itikadi chafu ambayo ni itikadi ya mashia turafida, ambao leo wanapatikana baadhi ya Waislamu ambao hawajui dini yao na hawajui thamani ya dini yao, wanawakurubisha mashia na wanawatangaza katika jamii na kuwaona kwamba ni watu wanafaa kufahamika katika jamii. Waliyadhu billah, Allah kulinde na shari za mashia na wafuasi wao. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja wa Allah, kila mmoja anawajibika kutambua na kuelewa thamani ya masahaba wa mtume wetu Muhammad SAW, na shari na uadui wa mashia na uovu waliokuwa nao hawa mashia arrafida, mashia ambao ni watu waovu, watu waliovaa ngozi ya Kiislamu katika sura halisi ya Uyahudi. Allah atulinde na shari zao na azilinde familia za Kiislamu na shari zao. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.